mig i din stille nærhed hvile. Når mig pilgrimsvejen synes tung og lang, giv mig kraft på ny til målet frem at hvile. Der skal jeg i stemme sejrens jubelsang. Lad mig få et glimt af herlighedens rige. Giv mig frelser af din underfulde fri. Kan jeg tåle kraften af en guddomsholder? Og så send den, når i bøn jeg knæler ned. Gør mig stille, når din guddomsrøst jeg hører. Gør mig ydmyg, når du former mig dit liv. Gør mig stærk, når gennem trængsel du mig fører. Fyld med kærlighed mit hjerte, og jeg ber. Lad mig få et glimt af herlighedens rige. Giv mig frelser af din underfulde fri. Kan jeg tåle kraften af en guddomsholder? Og så send den, når i bøn jeg knæler ned. Jeg er rig, at jeg dit sendebud må være. Lær mig tjene dig og blive dig til gavn. Gør mig værdig til at vidne til din ære. Løfte korset sejrsmærket med dit navn. Lad mig få et glimt af herlighedens rige. Giv mig frelser af din underfulde fri. Kan jeg tåle kraften af en guddomsholder? Og så send den, når i bøn jeg knæler ned.